یادش بخیر، اون قدیم و آرزوها نابودن، یادش بخیر، روزامون قشنگ این خواب بودن، بازیای بچه گونه کاش همیشه یاد من بمونه، دلم تنگ واسه قانونای بابا اومدن قبل شب بخونه. دنیا داری میری هر سمتی دیگه، من نمیام یه بار دیگه، منو برگردون به بچگی ها یه بار دیگه. یه بار دیگه منم یه روزی هدف داشتم، با سختی طرف باشم، حالا جا پیشونی دستم، عرق و مغز رو شد و علف کاشتم، خوش نیستم با درد و فیام، لش بی حسم هر جا میام، بغض تو گلومه چی میشه تش، فکر نمی کنم به فردا، زیاد تیغ رسیده لب گردنم، منی که تن و بدنم، تو باطلاخ دیگه کلن کثیف و بد منظرم، حوصله ندارم پرید فاز، دنیا منو ندیده باز، انقدر که بازیم داده شدم این خلیج فاز، مرد فقط بابامو دیدم و مشتی فقط مادرم، درد تو من موج میزنه و سختی شده باورم، بابا شرمنده که چطور لشم، زور زدم که ولو نشم، رو شونه هات درد که همه چی آسون به جز اشک روی گونه هات، تنم داره میره بالا، هی دنیا زیر پاهامه، من کسی که کلی میخندم به هر کی میگه باهامه، میگیرم دوباره کام، سرم بالا رو به خدا نگام، میگم چرا زندگی اینقدر ثابته، این شماره پام، همه جا بدیام هم رامه شده، این مچ بندم، انقدر از این دنیا خوردم که دیگه ترش کردم، همیشه این سوال بامه، دارم میدم به کجا ادامه، فقط فهمیدم اوزا درامه، دقیق وقتی دنیا به کامه، دورت همه خفت کردن که ثابت کنن از دم مردن، ولی وقتی مشکل داری انگار همشونو کفن کردن، چشامو رو همه چی بستم دیگه از سر تنشی خستم، شدم یه آدم گیجی که میگم اصلا به سر و ته چی وصلم، به بچم چی بگم در حالی که کل زندگی ملنی دوده، اونم باید گلی بشه که نگه بابا مملی بوده، یه بچه تن و مشکلش فقط رویاهای خوشگلشه، یه روز میشه بزرگ مثل تو که همونا براش عقده بشه، دنیا داری میری هر سمتی دیگه، من نمیام یه بار دیگه، منو برگردون به بچگیام، دنیا داری میری هر سمتی دیگه، من نمیام یه بار دیگه، منو برگردون به بچگیام. Yeah, boy.